یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دے دینا شپگ نوی آیات پوری سلورم باب دیر دے حسی پدی کہ اللہ تعالی انعامات ذکر کئی پا بنی اسرائیل باننے، اللہ تعالی پدی بانی دیر انعامات کریوں، اللہ تعالی پی دیر مہربانی کریوی. خطاب خاص تے بنی اسرائیل تا، دغسی ترغیب و تخویب بیانی گیا غیتا. اتا انعامات اللہ تعالی ذکر کری دی پاگی باننے، ہر دیکی بزار عظیم منگایات کے بوائی چدی کہ اللہ تعالی دا انعام ذکر کئی، دا دویم دے، دا دریم دے، سلورم دے، دا خلاصہ شولا مختصر. دا سی اللہ تعالی قباحتنا دا بنی اسرائیل ذکر کئی، اغا قباحتنا دا بنی اسرائیل چی دا اغا قباحتن پا وجبان دی دا دیونا خلافتی ارضوی منتقل شو دا بنی اسرائیلنا بنی اسماعیل تا عرب تلر، دا سی قباحتنا پا دی که پیدا شول بنی اسرائیلو کی چی دا غی پا وجبانی دا دیونا مشری لارلا عرب تلارلا بنی اسماعیل تا اغا منتقل شولا. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام، یاد کئی پا شکر کولو سرا. دا دی آیات تفصیل دا پرون ویلے شوی دے، یا بنی اسرائیل دا دی معنی سرا، دو دری معنی دا دی بیان شوی، او بیا دا اذکرو معنی بیان شوی و نیامت، او دا ټول وضاحت ویلے شوی. کله چې ذکر په مقابله د نعمت کې راشي نو مراد تی نه شکر ادا کولی. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کئی، یاد کئی نعمت زما په شکر کولو سره، التی اغه نعمت انعمت علیکم جکړه مې په تاسو باندې، و انی فضلتکم علی العالمین، او یقینا غراوار درکړې ما تاسو ته علی العالمین، د زمانه په ټولو خلقو باندې، علی العالمین ستاسو د زمانه په ټولو خلقو باندې. و انی فضلتکم علی العالمین، او تاس دما غوروالی در کړی دی په زمانه د خلکو ستاسو باندې. دا غوروالی چې الله تعالی بنی اسرائیل ته ورکړی، او دا غوروالی د سو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، اسباب د فضیلت آغا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام را لیګلو، او دا سید الله تعالی کتابونه را لیګلو په بنی اسرائیلو کې. نو انی فضلتکم بی ارسال الرسول و ارسال الکتب فیکم، چې الله تعالی پتا سو کې پیغمبران علی گلی، او دغه سی الله تعالی پتا سو کې غټ غټ کتابونه را لګلی، نو په دې باندې تاسو الله تعالی غوړه کړی وای. نو د مؤمنانو مسلمانانو غوړواله په سبا نه دی، د الله تعالی په کتاب باندې. نو مؤمنانو مسلمانانو غوړواله په دې باندې دی چې دیو د الله تعالی د پیغمبرانو اطاعت وکي، په دې باندې مؤمنان مسلمانان غوړه کی. و انی فضلتکم، و یقینا غوروالی درکړی دی ما تاسو ته علی العالمین، ستاسو د زمانه په خلقو باندې. علی العالمین په دې کې مقصد د هغه زمانه خلق مراد دی. دا ټکه مولی وایا، کدا ټکه ونه وایو نو بیا سوال لازی، سوال دا راځي چې په امتونو کې خود ټولو نه غوره امت هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دی. قران کریم په هغه باندې گواه دی. سورہ آل عمران کی وراشی یو سلسم نمبر آیات کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تاسو غورا امت یی، تاسو غورا امت یی، تاسو با خلق تا دنی کی حکم کوی، او دا بدین با خلق من کوی. نو کنتم خیر امت اخرجت للناس، نو اللہ تعالی خوی دا امت غورا دے، دا نبی علیہ السلام امت غورا دے. دغسی سورہ بقرہ کی براشی یو سر دریت و اختم نمبر آیات کے اللہ تعالیٰ وی، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس. نو دغ آیاتون نخ معلومی گی چرا طول نغور امت دا امت دا نبی علیہ السلام دے. و انی فضلتکم علی العالمین، نمعلومی گی چی بنی اسرائیل غورو، نو تاس تما دا غی جواب ذکر کا. و انی فضلتکم، یقینا غوروالی در کردے منگا تاس تا علی العالمین، ستاسو دا زمانی پا خلق واندے. پا آغا زمانہ کی بنی اسرائیل دا ټولو نه غورو، ځکه الله تعالی په دې کې پیغمبران نه لیګلیو، الله تعالی په دې کې خپل کتابونه را لیګلیو، نو دې وجه نه دا غورو. نو دا هغه زمانی په خلکو کې د سینه چیرې د نبی علیہ السلام په امت باندې ماغه غوړه دي په نبی علیہ السلام په امت باندې هغه غوړه نشي کېدلې. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف د قیامت یرا اللہ تعالیٰ بیان رست ر ترغیب نہ حاصل دی آیات دادے کہ پا دنیا کی سلور طریقی دی دی او د مجرم دخلاسی دو پا دنیا کی سلور طریقی د مجرم دخلاسی دوی او قیامت کی رغ سلور واڑا طریقی پکار نشیرات للے. نو اے خلقو زان بچ کئی پا نیکو اعمالو سرا زان بچ کئی دا انبیاء علیہ السلام پا اطاعت سرا زان بچ کئی دا کتابونو دا اللہ تعالی دا کتاب پا تابیداری سرا پا عمل کولو سرا زان دا عذاب نبچ کئی. پا دنیا کی رغ سلور طریقی دا ازادی یو مجرم چرے پا دیوان اخلاصی گی خو قیامت کی رغ سلور طریقی نچلی گی. نو چن نچلی گی اغه بندوبست وکي چې پاغي باندې بیا د الله تعالی د عذاب نه خلاص شي کنه. اغه څلور طریقې راځي. وتقو یوما ويریږي د عذاب د غورځینه عبارت ته حذف د مضاف سره ده. نو وتقو عذاب یوم ويریږي د عذاب د غورځینه لا تجزی نفس چې نبشید بکوله هیڅ یو نه پس عن نفس دبل نفس ناشئ ان هیڅ عذاب. د نفس اول نه مراد غیر مجرم ده او د دې دویم نفس نه مراد نفس مجرم دی. یو طریقه په دنیا کې دی چې یو سړی مجرم دی نو بل سړی چې لاړ شي او داغه کفایت وکي داغه نائب شي. لا تجزی نفس یو انسان غیر مجرم لاړ شي او د مجرم نه عذاب د پکی. مفسرین لیکلی دی یا په طریقې د ضمانت د نفس سره او یا په طریقې د ضمانت د مال سره. یو سړی مجرم دی تورشی هغه محکمې ته تورشی داسې وته وی چې یاره دا مجرم کس پریک دا زره دی کفایت کوم د دینه د عذاب لري کا زره دی ضمانت کوم زبر دی په دی باندې کینه مودا ته آزاد کا یا د دی په دی باندې بدا لس لک روپې بز کیه مودا آزاد کا. یعنی دغه یو کې هغه عذاب ته د پکی په طریقې د ضمانت سره. الله تعالی وی قیامت کې دانه کیږي. مفسرین معنی کړی دا لا تجزی په معنا دا کفایت سره دی. لا تجزی په معنا دا د پکولو سره دی. لا تجزی نشی د پکوله نفس یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرم ناشئ هیڅ قسم عذاب ته نشی لري کوله. نو یو طریقه د اخلاصی دغه د قیامت کې دغه نکیږي. دویمه طریقه ولا یقبل منها شفاعه او نبشی قبل دلی دا غینه سفارش هم نشی قبل دلی. دویمه طریقه د نجات په دنیا کې دادا یو سړی دی گرفتار شوی دی مجرم دی نو خلق لار شي شفاعت وکي سپارښو کې دا غیر پاره چې دا آزاد کا. الله تعالی وی قیامت کې دغه طریقه هم نشي کېدلې. د شفاعت تفصیل رستو وایو خو تاسو سوال ذهن ترازی چې شفاعت به حقيقي شهیدان به شفاعت کوي یا به علما شفاعت کوي انبیاء علی السلام به کې دا غي وضاحت رستو بیا کو. نو دا هم نشته دی د شفاعت د پاله خپل شرطونه په قران کې ذکر شوی دي. شفاعت چې دی دا به مؤمن کوي. شفاعت به کیږي د مؤمن د پاره او شفاعت به کیږي بعد اذنه د الله تعالی د اجازت نه ورستو کیږي. نو په زور باندې نشه راخلاصول چې شفاعت وکي او بس داری کې راخلاص کې په خپل اختیار باندې دا کار وکي. نو دا سینه شي کوله ولا يقبل منها شفاعه النبشي قبل دل دا غنه سپارش. نو په قیامت کې په دغه باندې هم نشي اخلاص دله. اقسام د شفاعت دا ذکر کو دی دک بیا دا نور دو طریقې وای. ابن ابي العز په شرحه د عقیده الطحاویه کې دا شفاعت اته اقسام ذکر کړی دي. بعض علما او لږ ذکر کړی دي، بعض ډیر ذکر کړی دي او بعض دا غاته ذکر کړی دي. نو تاسو تمام د دغه کتاب په حواله باندې ویل ابن ابي العز په شرحه د عقیده الطحاویه کې د شفاعت اته اقسام ذکر کړی دي. اول دی شفاعت عظما، دا مختص دی په نبی صلی الله علیه وسلم پسې. هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی کله چې قیامت ورځ شي ډیره زیاته سخته ګرمي ده او ډیر خلک به پریشان وي. دا خلک پر راجم شي آدم علیه السلام ته به ورشي. زه مختصر خبره کوم. آدم علیه السلام ته وایي چې ته زموږ د ټولو نیکوې ته ورشه. الله تعالی ته وایي چې الله تعالی حساب کتاب شروع کړي. آدم علیہ السلام بوتوی چې زمانہ خو یو خدای شوی وزنه شمرته د الله مخله آدم علیہ السلام دی خدای الله مخله نشي ورتله بیا به ورشي په بل پیغمبر پسې بیا په بل پسې ورشي بل پسې ورشي موسی علیہ السلام پسې ابراهیم علیہ السلام پسې بل پسې بل پسې غټول بو چې مونږ د الله مخله نشو ورتله آخر دا خلق برا جمع شی پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی وی تورشا اللہ تعالی تا وایا اللہ تعالی تا زمانگا شفاعتو کا چی اللہ تعالی حساب کتاب شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورشی دا اللہ تعالی مخیط بورشی سجدہ بو کی اللہ تعالی بو توی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دی پور دکا تسوے وی یا اللہ خلق پا تکلیف کی دا اللہ تعالی حساب کتاب شروع کا نو سپارش با قبول شی او حساب کتاب بشروع شی نو یو قسم شفاعت داده داغ مهربان پیغمبر چې وسم مسلمانان داغی اطاعت نکی گور آغا نمانی داغ پیغمبر گستاخی که بازی کافران چره داغی گستاخی که آغا باور شی پا داغ سخت که ور داغ سخت نبا منگ او تاسی رخلاسی داغ پا شفاعت بانی با اللہ تعالی منگ رخلاس کی نو حساب کتاب بشروع شی نو دا دیتا ویلے کی گئی شفاعت عظما شفاعت کبرا دا مختص دے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی او دا پسی حدیث کرا غلی دویم قسم دا شفاعت دا حق چار پار دے چی دا غی بدی او دا غی نیکی برابر شوی نو دا غر پار شفاعت دے دا جنت دا دخول یو سرے دا سرے چا غبا دا غی سر با حساب کتابو شی نیک اعمال او بد اعمال بے برابر شی نو خاوس پا چرت دی شنی کامال و بد اعمال برابر دی یا با اعراب کی پادی کی گی نو دا دیر پار بس پارا شکل لیشی یا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی علماء با شفاعت کی دغسی شہیدان با شفاعت کی مومنان مسلمانان با دیو بلد پار شفاعت کی خوش اللہ تعالیٰ تا اجازتو کی چا اللہ تعالیٰ دا دا نیک اعمال و بد اعمال دا ادوان برابر شوی دی اللہ تعالیٰ دا جنت تا داخل کی اللہ تا بخبلا مہربانی ہوک نو چی یو شہید ورشی یو عالم ورشی یو بل نیک بنده د الله تعالی ورشی او د الله شفاعت قبول کینو دا جنت تعالی ورشی دویم قسم شفاعت داره دریم قسم د شفاعت هغه مؤمنان چې دا غیر پر امر وشي په دخول د جهنم باندې چې دیو د جهنم توا چولې شي نو دا غیر پر به شفاعت کی چې الله تعالی د جهنم نه بچ کا نبی علیہ السلام به شفاعت کی شهید به شفاعت کی عالم به شفاعت کی مومنان مسلمانان بده یو بل لپاره شفاعت کوي یا الله په دیوانی حکم شو جدا جهنم ته واچول شي یا الله زه شفاعت کوم زما شفاعت او منه الله تعالی مونږه مینت زاری ته کو دا او منه الله تعالی دار جهنم نه بچ نو دریم کې سمدا شفاعت دی الله تعالی دې مونږه او تاسو له جهنم نه بچ کی سلورم قسم شفاعت دی د پاره د رفع درجات جنت ته تلې دی جنت ته تلې دی جنت کې دی خو یو مرګره دی هغه درجات اوچت دی الله تعالی مخې ته ورشي اے رب العالمین دا پلانې زما مرګره دی الله رب العالمین دا پلار زما پرې دا مور او پلار مې پرې جنت کې دی جنت تر اغره دی خو درجات اعلان دی زما درجه ډېری اوچت دی الله تعالی د دیو دا درجه اوچت کا زما مرګره دی زما مور او پلار دی زما استاد دی شاګرد مې دی دا شفاعت چې وکي الله ته اجازه تو کړې شفاعت او شفاعت قبول شي نو یو شفاعت دا دی هغه له اعلی درجه ورشي پنځم شفاعت دے لپاره دا هغه څوک چې جهنم ته داخل شي دا جنت ته داخل شي به حساب به کتابه دا به حساب به کتابه دا جنت ته داخل دي لپاره شفاعت دے نو دې ذکر مشتره دا شفاعت به هم کیږي چې کله الله تعالی حساب کتاب شروع کی ملائک به شفاعت کوي انبیاء علیہ السلام به شفاعت کوي چ اللہ تعالیٰ ددی سر حساب کتاب مکو بس اللہ دا بغیر دا حساب کتاب نہ جنت تداخل کا شہید براشی غبا دا شفاعت کی عالم براشی بل یو نیک انسان دے چاغ جنتی دے اللہ تو اجازت کی جت شفاعت کولشی کر چار پار تو شفاعت کے نوئی کزا نو دا یو دا ور بشی اللہ تعالیٰ تب وہی چ اللہ تعالیٰ دا پلانے بے حساب بھی کتاب جنت داخل کے حساب سر مکو اللہ بچا اللہ دشی دار کی جنت ترسی دا پنځم قسم د شفاعت شو شپږم قسم د شفاعت د بعضی مشرکانو د پاره د تخفیف د عذاب دی او دا مختص دی په ابو طالب پوری در بل چار پاره نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با شفاعت کوي د ابو طالب د پاره د تخفیف د عذاب او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې دا ابو طالب عذاب با په ټولو جهنميانو کې کم عذابی او دا غي عذاب دار چې دا د دې پیزار به د جهنم د اوري یغلی منه دماغ هو چې دا غي د وجنه به دماغ خټ کیږي پیزار به رسیدا پیزار به د غي د اور پیزار به ده د ابو طالب ته نبی علیہ السلام سره ډیر مرستیم کړی وي اول استاد ما غاشعار مېرل وې زه په دې باندې بالکل پوي ګما چې تا حق پیغمبري ته بالکل رښتونه او زه په دې باندې پوي ګما چې استاد دین چیرې په ټولو دینونو کې غوړه دی او حق دی نو خدا خبره وکړه وې کچرته ده د مکی جنکی به په ما پسې جلې پیغورونه کوي چې اور نه وېری ده او ایمان راوړ نو فختاره فختان النار على العار او هغه شرم غوړه نه کړ ځان لپاره او اور غوړه ک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر امداد کړی دی نو الله تعالی ته وای چې الله تعالی د دې د عذاب تیرې لکم ک نو د ته عذاب وی په د جهنم د اور نه وردی په ایزاری او د غین به دماغ خټکیږي دا په ټولو کې کم عذاب دی جهنم اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول عذابونه بچی مونږ او تاسو دغه مونږ د یو ما چستی لې چې بده ورغوي کې دا سکیری مونږ دې ته شوټینګ درې وم قسم شفاعت دے د ټول مؤمنانو د پاره د پاره د دخول د جنت د دخول د جنت د پاره د ټول مؤمنانو د پاره او اتم شفاعت دے هغه مؤمنان چې د ګناهونو د وجې نه هغه اور ته تلی او په اور کې هغه سټ کړی شوی دا غي بدلونه سوی جهنم ته تلی مؤمنان مسلمانان دي او دا دغه سوی دی بدن ټول سوی دی ها په حدیث کې راغلی دی په صحیح احادیث کې راغلی دی چې دا سجدی چې کوم اندامونه دي دا به نه سوځي مؤمن مسلمان چې جنت ته جهنم ته لاړم شي تندې شو پوز شول لاسونه شول دا سې لا زنګنونه شول کم زینه چې کوم اندامونه چې وری سجده کې لګي نو دا د سجدی د اندامونه به اور نه سوځي او د دین علاوه چې دا نور ټول به سټ کورې کړي بیا بر دې لپاره شفاعت وشي الله تعالی دې مونږ ته سر جهنم نه بچ کی دا قران به شفاعت کوي الله تعالی دې شفاعت زمونږ استاد سره نصیب کی روزه به شفاعت کوي الله تعالی دې روزه زمونږ لپاره شفاعت ولا جوړ کی دا قران خو چې دا قران په صحیح طریقې سره وایو د زده کو په دې باندې عمل وکړو ډیر سخت منازل له تر روان دي والله چې مونږ او تاسو سره دې قیامت خو تصور هم نشو کولای او بیا دې جنت او بیا دې جهنم چې دا وکړو اغه خلق کو نیکان مندیگان چاغی ته ور جنت اور جهنم ذکر شو او بے هوش شول دا غی پته شو میتیاد کو ببینی بیا راتللی اغه و سور د دغه سی پراتو ورسو وز سو واقعیت بیا په یوزای کی ویما واقعیت برش یو صحابی دی اغه د نبی اسلام خو لاړ یو س آیاتونه نازل شوی د جهنم په باره کی اغه چې کله کور ته ورسید نو لاړ ځان یو ګټ ته ورساو او په جڑا شو چکه وهلی خپل ماشومان ته زما خواله مرزای کور ولای ورغلوې په تابانی څه چلو شوې تلې ورن شوې په دماغ کې څه چل شوې ده بچی په څه ورغلوې پلاروي تابانی څه چل شوې ده ډېر ورځې چې هغه په ګډ کې درنه و جړل نو بیا وې چې دا آیتونه نازل شوې دي تاسو خبر نه د جهنم په باره کې الله تعالی دا آیتونه نازل کړی دي الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچ کی نو الله تعالی په دې آیات کې دسی وای ولا یق او دا کم دا اقسام چې شفاعت دا ذکر شوی دی په دې ټول باندې احادیث ترې دی په باره کې خو کاغه ټول احادیث او غیر څه تفصيلات ویل کیږي نو بیا ډیر زیات وخت نشي وتقو یوما ويرګي د عذاب د غورځنه لا تجزي نفس چې نه بشي د بکول هیڅ یو نه پس غیر مجرم عن نفس دبل نفس مجرم ناشئ هیڅ قسم عذاب ولا يقبل منها شفاعت او نه بشي قبل درې دا غینه شفاعت څه سپارش درې مو طریقه په دنیا کې ولا يؤخذ منها عدل او نبشي غسر داغینه سره جرمانه درې مو طریقه په دنیا کې دا ده یو مجرم سړی دی هغه گرفتار شوی دی او په سزا کې دی غیر مجرم لاړ شي پدیه ورکی جرمانه ورکی اې دې چې را څومره جرم کړی دی دی بل لبنګ لسلا روپۍ در کو پیندرا کو روپۍ ودر کو خدا را آزاد کړي یو مخکې ضمانت او ضمانت خبره ځان لده او د جرمانی خبره ځان ده جرمانه بدر کو ردی کار بیا بدا سینه کوي خدا آزاد کوي الله تعالی په قیامت کې دغم نشلیږي ته خپل مال راواخلی او الله له ورکی او داسې وچ مار د جهنم نه بچکا ان ته کیسه سره مال بیا چرته لري مال نشته لري بلی څه نشته لري په غزه کې بیا الله تعالی دغم نکیږي نو دې تلک سوچ فکر کوي چې دغه ورځ را باندې را روانه ده. ولا هم ينصرون، او نه ور دي سره امداد وکړلی شي. څلورمه طریقه دا ده چې په دنیا کې یو سړی گرفتار شوی دی، یو ګناه کړی ده، خلکو هغه ته صدا خلق ورکې، نو خلق را جمع شي او په زور باندې ډله را پاسي، تنظیم او جماعت را پاسي، او خلق په زور باندې آزاد کی. هغه کم مجرم چې جیل پسې مات کی، دا خلکو سره و جنګیږي خو په زور باندې را آزاد کی. الله تعالی وی دام نشی کېدلی، ځکه خو قیامت ورځ ده. قرآن کې برا شي ورستو د غایت په تفسیر کې به وایو بیا و پتیحتی سما او ابوابا، او کله چې قیامت ورځ شي د اسمان چې دا به دروازې دروازې شي، و یا دروازې دروازې به ولي شي. و نزل الملائکۃ تنزیلا، ملائک پر دین راکوز شي، پر راکوزیدلو سره د قیامت ورځ به مونږ او تاسو به دغسې ګورو، دا د اسمان چې دا به دغسې راغورځیږي. دا به اول به داسې دروازې دروازې شي، د دین او ملائک راکوز شي. مفسرینو د غایات په تفسیر کې لیکلي دا ملائک اول راکوز شي، وای دا میدان محشر به کنټرول کی، چاپیره به ودرېږي، او څوک چې دی یو کش به هم څوک نشي کولی، یو کش نه دی د خپو دا کشار هم نشي کولی، یو یو یو آواز هم نشي کولی، دا الله تعالی ملائک ورته داسې ولاړي. نو الله تعالی به دا میدان محشر چې دی په دې ملائکو باندې کنټرول بکی، او هغه داسې ملائک دي چې هغه په شا باندې زړه نه سوځي هغه، او الله تعالی ولې داسې طاقت ورکړی دی چې الله به ورته وایي چې راوی نیسئ جهنم ته وغورځوئ، اتکړی ورته واچوئ وی تړی، نو هغه بیا د الله تعالی خبره مني، په هغې باندې څوک طاقتور هم نه دي. ولا هم ینصرون، او نه ور دي سره امداد وکړلی شي. الله رب العالمین دی په مونږ او تاسو باندې دغه ټول تکالیف او دا څومره مشکلات چې دي، الله تعالی دی په مونږ او تاسو باندې آسان کړي.